мяне якраз вось 1 верасня была такая пэўная эйфарыя, момант трыумфу, калі мы пабачылі, колькі нашых дзетак прыйшло, вось адначасова ў беларускамоўную гімназію, канешне, захацела расслабіцца, але ведаючы якраз адметнасці працы адміністрацыі, я цудоўна разумею, што расслабляцца ні ў якім разе нельга, што трэба намагацца стварэння апекунскай рады, вось давядзецца цяпер узняць свае падручнікі і дапаможнікі па бацькоўскіх камітэтах, паглядзець, наколькі яны адпавядаюць цяперашняй рэчаіснасцю. Вельмі хацелася б, допустим, змяніць цяперашняе стаўленне адміністрацыі гімназіі і ўвогуле Мінадукацыі да школьнай формы. Па сутнасці, хацелася б, каб бацькі ўсвядомілі, што правы іх не даюць, іх бяруць.